Tony's workshop staat er ook op, 23 maart. 23 maart, met Dani Steken, hè? Nee, bloesemtakken schilderen als Vincent van Gogh. Wow! Ja! Je kan het allemaal hier leren. Zo. Ja. En dat is in een uurtje of zo, denk ik. Twee uur. Van leesbaar. Van Gogh is twee uur. Ja. Dan kun je schilderen. Ja, hij moet snel schilderen. Maar dat denkt hij ook. Ja, maar allemaal streepjes toch? Ik schrijf nog maar even nog. Als je een beetje zenuwachtig bent, dan doe je dat voor zelf. Ja, dat is alleen maar, doet alleen maar toevoegen aan de toets. Maar dat... even zo. Ja. Oh, kijk. Oh, jullie zijn ook gewoon echt verschillende... Ja, zeker. Oh, okay. Maar we hebben ook kruisbestuiving, hè? Ja, precies. Wacht, ik maak even ruimte voor je. Sorry, nee, maakt niet uit. Nee, ik loop stage bij Aliet in de bloementuin. Oh, maar kijk. Ik ben ook kunstenaar en boer. Dus we combineren het allemaal. Ja, ook een combinatie. Ja, zeker. Was je hier vorig jaar ook? Ja, klopt. Ja, want ik zie die dingen en... Die waren er vorig jaar niet, denk ik, maar wel dingen die erop... Ja, wel hoor. Maar de collectie is inmiddels uitgebreid. Ik maak foto's van groente en fruit, wat ik in de winkel vind. Ja. Ik werk in de winkel van de Fruit en van West. En daar zitten nog wel eens vallische of vulvatische groentes en fruit. Dus dit zijn de vegetables. Oké. Ja, het is echt fantastisch. Ja, dat zijn natuurlijk groenten die je in de normale winkel, zullen we maar zeggen, weinig tegenkomt. Ja, gangbare groente en fruit wordt zo geselecteerd op perfecte vorm. Het moet een hele rechte komkommer zijn, maar die kromme komkommer is soms toch juist veel leuker. Ja, die wortels ook, vooral die winterpenen, die kunnen er wat van. Ja, absoluut. Ja, ik heb hier wat penenbenen hangen, zo noem ik ze. Penenbenen. Maar het zijn ook, of ja, je kan het natuurlijk ook wat vulgairder zeggen als een peen is. Ja. Dus ik heb een hele collectie ook op Instagram, @vegetable. Oh ja. Met een hele galerij vol met sexy groenten en fruit. En maar dat is nog maar een deel van wat je doet. Dat is nog maar een klein deel, ik zie heel veel verschillende ik maak dus botanische tekeningen, zoals eerder genoemd. Mm-hmm. En geef daar ook workshops in. En ik schilder, geef ik ook workshops in. Okay. Vooral met olieverf is mijn specialisme. Okay. Echt mijn specialiteit is wel stillevens op okay. 17e eeuwse achtige manier. Okay. Maar vandaag heb ik in de aanbieding vogeltjes. Vogeltjes. En blaadjes. Blaadjes en bloemetjes en groentjes. Om even in het thema te blijven. Ja. En ik maak ook stripboekjes. Ik heb 2 stripboeken. 50 Ways to End the World en 50 Ways to Save the World. Oh, dus die gaan zo gezellig samen. Welke verkoop beter? 50 Ways to End the World had ik eerder geschreven, namelijk voor de pandemie. Maar toen verging de wereld een beetje echt. En toen dacht ik, moet ik hem weer redden. Ja, careful what you wish for. Ja, precies. Yeah. Dus dat heb ik, ik heb de pandemie gemanifesteerd. Nee. Heel erg bedankt. Dus de 50 Ways to End the World is tot nu toe best verkocht. Maar ze gaan samen weg voor een leukere prijs natuurlijk. Ja, en ik denk dat 50 Ways to Save the World, die gaat wel winnen hoor. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel wat ik nu meer de wereld wil ingooien. Ja. Ik voel dat wel. Absoluut. Ja. En verder om het rijtje af te maken. Oh, en allemaal veren. Ik heb 2 papegaaien. Die had je vorig jaar bij me. Die had ik vorig jaar bij me, inderdaad. Ja. En daar maak ik verencompositietjes mee. Dus ik maak zelf... Maar zit je gewoon je hele papegaaien kaal te plukken? Nee. Ze gaan een keer in het jaar zijn ze in de rui. En dat is wel mooi, want dan laten ze ook symmetrisch hun veren vallen. Dus dan, dus dan aan de linkerkant en de rechterkant komt dezelfde veer op hetzelfde moment los. En dan maak ik dus op dat moment maak ik daar een kunstwerk van. Dat zijn hele mooie symmetrische schilderijtjes die niet in hun lijstje passen, omdat ze zo mooi uitwaaien naar alle kanten. Ja, fantastisch. Nou, te gek hoor. Leuk. Ja. En dat doe je dan ook allemaal hier op de, in de tuinen, ja. De tuinen van Lust? Ja, ik ben een beetje overal nergens altijd te vinden. Ik werk dus in de winkel, dus ik, je kan me vinden achter de kassa vaak. Maar ik geef dus ook workshops op zondagen. Ja, en je zei je bent ook boer. Ja, ik heb de Warmelderhof gedaan. Ik heb nog niet gehoord. Ja, ja. De echte goede boer. Echt de bioboerenopleiding inderdaad. Zo, ja. Ik zou hem iedereen aanraden. Die iets wil leren over groene dingen. Ja. Ik teel nu bloemen, dus bij Elite die je net hebt gehoord. Ja. En ben ook bezig inderdaad om dat meer ook uit te waaieren. Maar dat moet nog eventjes een plek voor vinden in mijn drukke bestaan. Rustig aan. Ja, precies. Rustig aan. Als je alles maar genoeg tijd kan Zo geven, is dat het. Is belangrijk. Ja. Tijd en aandacht, dan wordt het mooi. Ja. Nou, geweldig, dankjewel. Ja, is er nog bedankt. Iets anders wat je wil zeggen, schreeuwen, zingen? Kom langs. Ja, dankjewel. hoe heet je nou ook alweer? Tony Quint. Tony Quint. T-O-N-N-Y-K-W-I-N-T. Tony Quint. Tony Quint. Dankjewel.